اب آپ دیکھیے کہ یہ سات آیتیں ہیں نا، پوری تصویر ہے تبلیغ کے کام کی، کن اہم نقطوں پر بنیاد رکھنی ہے اپنے اس کام کی. اور اس میں آپ سب کے لیے نصیحت، کیونکہ کام تو وہی آپ لے کے چلے نا، یعنی یہاں سے نکلنے کے بعد چھٹیاں اور آرام کا تصور بھول جائیں، کیونکہ سب پلان کر رہے ہیں نا کیسے ریلیکس کریں گے. سمیت میرے یا ایہ المدثر، مدثر کہتے نا، یہ لگتا ہے آرام کرو، کپڑا اوڑھ کے قم، اٹھ جاؤ، آرام چھوڑو، اٹھ جاؤ، نکلو. فانذر، آرام تو جنت میں ہوگا، یہاں کہاں آرام. ہر روز لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، آگ ان کو نگلے جا رہی ہے، چین کیسے آئے گا اگر واقعی قرآن سمجھ میں آ گیا. قم، قرآن سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اب آرام کے دن گئے، اٹھ، لوگوں کو بتاؤ کہ آگے کیا آنے والا ہے، اور ان کے دل میں رب کی بڑائی بٹھا دو. اور اس کام کے کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی نظر میں رکھو، ظاہر کو بھی باطن کو بھی. اپنے کپڑے پاک رکھو، کپڑے وہی پاک رکھتا ہے، لباس کی صفائی اور لباس کی طرف توجہ اسی کی ہوتی ہے جس کی روح اور جس کا دل اور جس کے اندر صفائی اور طہارت ہے. اگر اندر صفائی کا احساس نہیں، مزاج نہیں، تو لباس میں صفائی آ ہی نہیں سکتی. گندگی کے عادی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے کپڑوں سے کوئی بو آ رہی ہے یا اس پہ داغ دبے ہیں یا وہ کیسا ہے. اور رجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دو. آپ دیکھیں کہ ایک پاک روح گندے لباس میں نہیں رہ سکتی. یہ جسم بھی جو ہے نا ہمارا، یہ کیا ہے؟ لباس ہے. کس کا؟ روح کا. تو جس روح کے اندر پاکیزگی اور طہارت اور توحید اور سچائی اور ایمان رچ بس گیا ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ انسان گندے جسم گندے لباس کے ساتھ رہ سکے. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً تقوی کا معیار کیا ہے؟ ملنگ بن کے رہنا، گندے بن کے رہنا. خاص طور پر کرسچینٹی کا آپ نے پڑھا رہبانیت میں، کہ وہ پانی کو ہاتھ لگانا حرام سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے ابتدائی وحی میں شروع میں ہی پاک صاف رہنے کی طرف توجہ دلائی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لباس انسان کی پہچان ہوتا ہے نا، سیابہ کا پتہ ہے، لباس پہچان ہوتا ہے. ایسا لباس نہ پہنو کہ جو تمہارے منہ کی گفتگو کے خلاف جائے. یعنی تم بات تو کرو اللہ کی، وہی والی بات کہ رب تل القرآن ترتیلا، منہ سے بولو اور تیز تیز پڑھتے جاؤ، قول اور فعل میں تضاد. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کا لباس نہ صرف یہ کہ صاف اور پاک ہونا چاہیے، بلکہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے جو اللہ نے اس کام کے لیے رکھے ہیں. کیونکہ اگر انسان اللہ کی بات کر رہا ہے اور اپنے لباس میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ خود سوچیں کہ اس کی بات کیسے اثر کرے گی. یعنی لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. لباس کو ریاکاری سے، دکھاوے سے، مضمون مقاصد سے پاک رکھو. فخر و غرور نہ ہو اس کو پہن کے، کھاٹ باٹ کا انداز نہ، زیب و زینت، صفائی ستھرائی اپنی جگہ، لیکن دکھاوا اور ایک تکلف دوسری چیز. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لباس پاک رکھنا، دامن پاک رکھنا، جو محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، کہ انسان ایسے سارے کام چھوڑ دے کہ جس سے انسان کی ذات پہ کوئی حرف آئے کہ دیکھو ویسے بڑی تبلیغ کرتا اور حال دیکھو کیا ہے. عربی میں بھی دنس السیاب کہتے ہیں اس شخص کو جو بد معاملہ آدمی ہوتا ہے، جس کے معاملات درست نہیں ہوتے. پھر گندگی سے دور رہو، تو گندگی سے مراد ہر قسم کی گندگی، خواہ وہ عقیدے کی ہو، خیالات کی ہو، اخلاق کی ہو، اعمال کی ہو، لباس کی ہو، جسم کی ہو، رہن سہن کی ہو، گھر کی ہو، بستر کی ہو، کچن کی ہو، واش روم کی ہو، ہر قسم اور ہر جگہ کی صفائی کا اہتمام، یعنی سارے ماحول کی صفائی. آپ دیکھیے کہ ہمارے دیندار طبقے نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں. عام طور پر اگر آپ دینی مدارس کو دیکھیں جہاں بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات مساجد بھی، عام طور پر جو مساجد ہیں بسا اوقات ٹوٹی پوٹی صفحے ڈال دیں گے، صفائی اگر ہوگی بھی تو تھوڑی نماز کی جگہ پر، لیکن باتھ رومز انتہائی گندے. اسلامی دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، مجھے ایک مرتبہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا. سب سے پہلے ہم لائبریری میں گئے، انتہائی خستہ حال لائبریری، خود میں نے اپنی آنکھوں سے چوہے دوڑتے ہوئے دیکھے، بعض کتابوں پہ چوہوں کا پیشاب دیکھا، مینگنیاں دیکھی، اور اتنا گھٹن کا ماحول تھا مینوسکرپٹس کے سیکشن میں. اب آج کا مجھے نہیں معلوم، 88 میں گئی، طبیعت پریشان ہو کر رہ گئی. پھر جب میں یورپ میں دیکھتی تھی کہ وہاں کی لائبریریز میں، برٹش میوزیم میں، آکسفورڈ لائبریری میں، مختلف جگہوں پر ہمارے جو قرآن کے نسخے ہیں، عربی کی کتابیں ہیں، جو سرمایہ ہے مسلمانوں کا، جہاں جہاں برٹش امپائر رہی وہاں وہاں سے کتابیں لے کے بھیجتے رہے. ایک خاص ٹیمپریچر اس کے لیے مینٹین رکھا جاتا ہے کہ زیادہ گرمی نہ ہو، سردی نہ ہو. خاص قسم کے کاغذ اور جلد اور الماریاں اور انوائرمنٹ اس کو مہیا کیا گیا ہے. تو ان سب چیزوں سے پہلے میں وہاں کی لائبریریز کی عادی تھی. پاکستان میں تو لائبریری نام کی چیزیں بہت ہی کم ہیں، ریسرچ کا کام ہی کم ہوتا ہے، تو اتفاق ہی کم ہوا تھا جانے کا. تو وہاں میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اللہ کی کیا حکمت ہے کہ ہمارا سارا جو قدیم لٹریچر ہے وہ ان جگہوں پہ پہنچ گیا ہے. سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مصلحت کے بغیر یہ سب ہوا ہو. علامہ اقبال نے کہا نا، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. الٹا شعر ہے لیکن مطلب یہی ہے کہ کتابیں اپنی یورپ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دل کٹتا ہے. اور آپ یقین کیجیے کہ واقعی میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا کہ کٹتا ہے دل. اور میں ہمیشہ پوچھتی یہاں کیوں آ گئیں، یہاں کیسے آ گئیں، یہ تو ہماری چیزیں تھیں، مسلمانوں کی تھیں، یہ مسلمان ملکوں میں ہونی چاہیے، پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں جو برطانیہ میں ہے. یہ اکثر مجھے لوگ پوچھتے وہاں کیا کرنے گئی تھی، کہاں سے پی ایچ ڈی کی، وہاں کیا لینے گئی تھی، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے بحث کرنا فضول ہے. اتنے قدیم نسخے قرآن پاک کے، یعنی قرآن پاک کا سب سے قدیم نسخہ یا تاشکند میں ہے یا وہاں برٹش میوزیم میں رکھا ہوا، قدیم ترین نسخے، قدیم ترین کتابیں اتنے اچھی طرح حفاظت کے ساتھ وہاں کی لائبریریوں میں رکھی ہیں کہ آئندہ بھی ہزار سال تک ان کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اور آفت آئے آسمانی. لیکن اس کے برعکس جب میں ایجپٹ میں گئی اور وہاں پر جو لائبریریز دیکھی تو کتری ہوئی کتابیں اور چوہے اور گندگی، اور پھر لوگوں کا رویہ اوپر کہ اگر ہم ایک کے بعد دوسری کتاب لانے کو دیتے تو غصے میں آ جاتے کہ یہ کیا آپ ہر تھوڑی دیر بعد اور کتاب مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں. کیونکہ ریسرچ میں یہ نہیں ہوتا کہ پوری کتاب آپ کو کہیں لکھنی ہے، اس میں ہو سکتا ہے ساری کتاب کی ورق گردانی کر کے دو لائنیں آپ کو نکلیں اس میں سے ضرورت کی. اس وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابیں اٹھا کے غیروں کو کیوں دے دی. یہ کسی قوم کی انتہائی نااہلی ہوتی ہے کہ اس کا سرمایہ کوئی اور اٹھا کے لے جائے. اور اس کی جب میں نے تاریخ پڑھی کہ بچاؤ کا، تو لوگ ان کتابوں کو جلاتے تھے نا، کیونکہ وہ پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. تو آبا و اجداد پڑھے لکھے تھے، پھر جہالت کا دور آیا، پھر ان کو ان کتابوں کی پرواہ نہ رہی. جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض ماں باپ کی بڑی بڑی لائبریری ہوتی ہیں، اولاد کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں، اٹھا کے کہیں بھی ڈونیٹ کر دیتے ہیں یا کہیں ردی بیچ دیتے ہیں. ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو انگریزوں کی حکومت جہاں جہاں تھی تو وہاں کیا ہوتا تھا کہ لوگ وہ بڑے بڑے پیسے دے کر ان کو خریدتے تھے ان کتابوں. اس طرح لوگوں نے پیسے کمائے اور اپنی لائبریریز کی لائبریریز بیچ ڈالی. آج برطانیہ کی کوئی ایک یونیورسٹی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں ہمارے مخطوطات نہ ہوں، جہاں اسلام پر کتابیں نہ ہوں اور نوادر نہ ہوں، یعنی انیوژل قسم کی چیزیں نہ ہوں، ہر لائبریری میں موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جب میں یونیورسٹی میں گئی تو میں پورے حجاب میں تھی، تو گیٹ پہ انہوں نے روک لیا، کہتے جی آپ اتارے منہ سے تو پھر آپ اندر جائیں گے. میں نے کہا یہ تو میں نے یورپ میں نہیں اتارا، یہاں کیسے اتاروں گی، میں تو نہیں اتاروں گی. تو آدھا گھنٹہ ہم وہاں کھپ کھپا کرتے رہے، پتہ نہیں کس کس کی پرمیشن لی جب ہم کو اندر جانے دیا. جب ہم اندر گئے تو اندر جا کے پھر یہ تھا کہ جتنی جلدی ہو جو کام کرنا ہے کریں، کیونکہ پھر آنا مشکل پڑے گا. اتنے میں مجھے واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی. جب میں اندر گئی، آپ یقین کیجیے، اتنا گندا کہ میں اس قرآن کی مجلس میں نے شاید زندگی میں اس سے گندا باتھ روم کہیں دیکھا. اندھیرا اور گندا کہ میں ایک قدم اندر رکھے پھر باہر پلٹ آتی، پھر اندر پھر باہر. تو میرے ہسبینڈ آدمیوں کے سیکشن میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یہ بھی تھا کہ میں ان کو چھوڑ کے میں کہیں اور باہر کہاں جاؤں، کیا کروں. خیر میں نے ان سے بات کی کہ یہاں سے جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں اندر تو جا ہی نہیں سکتی، قدم ہی نہیں رکھ سکتی، اس قدر تکلیف ہوئی. اس کی نہیں ہے تو یہ بہت ہی فضول قسم کی بات، لیکن صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو دیندار طبقے کو کیا کہا ہے, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور ہمارے اسلام کے نام پہ جو گھر ہیں ان کے اندر اتنی گندگی کہ جو دنیا میں کہیں نہیں. یہ ہماری ذہنیت اور ہمارے رویوں اور دین کے ساتھ ہماری غفلت کی انتہا ہے, انتہا. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک کوڑے کا ڈھیر یونیورسٹی کے ایک طرف میدان میں, دیکھ کے پریشان ہو گئی. تو اس کی تو میں تصویر بھی بنائی, کس لیے بنائی؟ کہ میں اپنی نسلوں کو جگاؤں اور دکھاؤں کہ خدا کے لیے اس گندگی کو اٹھاؤ, کیونکہ ذہن تو پڑ گئی ہے نا وہ ساری آ کے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے جب گھر بنایا تھا کیا ہوتا ہے, للطائفین والعاکفین والرکع السجود, پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے, سجدے اور عبادت کرنے والوں کے لیے. ہمیں تو قدم قدم سے صفائی کا حکم دیا گیا. پھر مجھے اتفاق ہوا پاکستان میں, جب میں نے ادارہ یہ بنانے کا سوچا کہ میں کچھ خواتین کے ادارے دیکھوں جو اسلامی ادارے ہیں, ایک کے بعد ایک میں جانے کا اتفاق ہوا, میرا دماغ گھوم گیا. یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے سوائے چند دیکھ کے, کہ جن کو بہت اچھی طرح مینٹین کیا جاتا ہے. اس پہ جامع گجرات ہے, بہت اچھی صفائی, کافی بہتر انتظام. اسی طرح کراچی میں ایک مدرسہ عائشہ ہے, اس کا بہت اچھی صفائی کا انتظام تھا. لیکن اس کے علاوہ جہاں جہاں جانے کا مجھے اتفاق ہوا, دل پریشان ہو کے رہ گیا کہ جہاں ہم بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں آخر اس جگہ کو صاف کرنا کیوں مشکل ہے؟ یہ گندگی ہم خود ہی پھیلاتے ہیں نا. خود میں نے ایک موقع پر جب بی اے کے بعد میں نے سوچا کہ میں تھوڑا دین میں ذرا ڈیٹیل اسٹڈی کروں, خود اپنے لیے میں نے کچھ مدارس میں گئی, لیکن ہوتا یہ تھا کہ ایک قدم اندر دوسرا باہر, اندر نہیں جا سکتی. اتنی ہبس ہوتی تھی, اتنی گھٹن ہوتی تھی کہ یہ لگتا تھا جیسے فینٹ ہو جاؤں گی یہیں پر. دل چاہتا تھا کہ جا کے کچھ پڑھ لوں لیکن نہیں پڑھ پاتی. اور پھر صرف دینی ماحول کا ہی ہمارا نہیں قصور کہ مجھے دینی اداروں کو کریٹیسائز کرنا, ہمارا پھر سارا شہر دیکھنے کے لائق تھا کہ ہم کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں. ہمارے گھر, ہمارے باتھ رومس, ہمارے کچنس, ہمارے گلی محلے, ہمارا سب کچھ, ہماری دیواریں, ہمارے کپڑے, ہمارے دانت, کون سی چیز ہے کہ جسے آپ کہیں گے کہ ہاں ہم والرجز فاہجر پہ عمل کرتے ہیں. یہ بتا رہی ہے کہ میں بھی چار سال پہلے گئی تھی, تو میں تو 88 میں گئی تھی, تو یہ چار سال پہلے گئی تو کہتی کہ میں نے بھی یہی حالت دیکھی ہے. اور شوق ہوتا ہے نا کہ اسلام کے جو جب دین سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر ہر دین والی چیز, ہر دین کے نام سے محبت ہوتی ہے. اچھا یہ دیکھے یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے, شاید ہم کچھ سیکھ سکیں. لیکن دل خون کے آنسو روتا ہے ایک کے بعد ایک جگہ جاتے ہوئے کہ ہم کیوں اس حال کو پہنچ گئے. وجہ وہی ہے کہ قرآن پڑھا ہی نہیں, اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس کے اوپر وہی تبصرے اور بحثے اور غیر متعلقہ چیزوں میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ اسپرٹ ماری جاتی. اب دیکھیں کہ سورۃ الانام میں ایک آیت کے شروع میں آتا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, کہ یہ ہے میرا سیدھا رستہ, سیدھے رستے کی پیروی کرو. اور ولا تتبعوا سبل, اور رستوں کی پیروی نہ کرو, فتفرق بکم عن سبیلی, ورنہ وہ تم کو اللہ کے اصل رستے سے ہٹا دیں گے, الگ کر دیں گے. مانا کیا ہے اس کا؟ اس سے چھوٹے چھوٹے رستوں سے مراد کفر نہیں ہے. ایک ہے دین کا صراط مستقیم, کہ یہ ہے میرا سیدھا رستہ, اس کی پیروی کرو, اور اس کے علاوہ سبل کی پیروی نہ کرو ورنہ تم کو اصل سے ہٹا دیں گے. آج مسلمان اصل سے کیوں ہٹے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سبل میں پڑ گئے. سبل کا معنی سمجھتے ہیں؟ سبیل کی جمع ہے نا رستے, چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں پہ چل نکلے, ٹھیک ہے نا. ایک ہے سیدھی صاف شاہراہ, اور دوسرے کیا ہے؟ پگڈنڈیاں. اچھا ہم دیکھیں کہ جب نماز کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں پریشانی ہو کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, لیکن جو پڑھنے لگ جائے تو یہ سب سے پہلے پریشانی لگ جاتی, پڑھتا کیسے, اس کے پیچھے پڑ جائیں. اس کا سر نہیں کور, اس کے ناخن لمبے, یہ سجدہ ایسے کر رہا ہے, یہ ایسے بیٹھا ہے, یہ ویسے بیٹھا ہے, ساری بچھاڑ اس پہ کر دیں گے. جب تک وہ پڑھ نہیں رہا تھا تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں گزری, لیکن جب وہ کھڑا ہوا تو ہماری ساری پریشانی جزیات پہ لگ گئی. اب یہ کیا ہوا؟ سبل پہ چلے گئے نا ہم. یعنی جب ہم دین کی تبلیغ کریں گے تو لوگوں کو نماز کی طرف پہلے لائیں گے, پھر طریقے کے اوپر بات کریں گے, نہ کہ کوئی سال کے بعد نماز پڑھے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آئندہ پھر نہ پڑھے کہیں ڈر کے مارے. اچھا پڑھتے کیوں نہیں؟ بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے ان کو آتی نہیں ہے, یہ بھی راز کی بات ہے, آتی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو نماز. مجھ سے پچھلے دنوں کسی نے ذکر کیا کہ ان کے کوئی قریبی شاید 27 کو یا جمعے کو مسجد گئے تو سال بعد گئے تھے یا پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد, تو ان کو بھول چکی تھی. میری خود ایک بہت عزیز دوست کہتی ہیں میں پہلے بچپن میں تھی نماز پڑھتی تو چھوڑی تو بالکل چھوڑ دی, پھر اللہ نے دل میں ڈالا نماز, تو کہتی کہ مجھے سمجھ نہ آئے کہ سجدے کتنے ہوتے ہیں کیونکہ توجہ ہی نہیں کبھی کی, توجہ ہی نہیں کی تھی تو مجھے بھول ہی گیا اور وہ اتحیات اور وہ سب کچھ بھولا ہوا تھا. اب کیا کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں, اور جس طرح لوگ کر رہے تھے وہ اس کر کے نماز پوری کر لی. اچھا ایسے لوگ جو کبھی سال میں ایک دفعہ آ جائیں مسجد اور وہ ان یوزول قسم کی حرکت کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ وہی ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو سکھا دینا چاہیے اسی ٹائم پہ؟ ہماری قوم بیمار ہو چکی ہے, ہم مذہبی یا دینی لحاظ سے بیمار ہو چکے ہیں, ہم اپنے اصل کو بھول چکے ہیں. تو جو بیمار ہوتا ہے نا تو ان کو نرمی سے ہاتھ لگائیں, اور جب تک وہ صحت یاب ہو جائے تو پھر بے شک تکائی کریں جب صحت یاب ہو جائے آپ کی طرح تھوڑے. اچھا اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے رتل القرآن ترتیلا میں تجوید وغیرہ آتی ہے, لیکن اتنی توجہ تجوید پہ سال ہا سال کے فنی نقطوں پہ بحثیں کر کر کے اسپرٹ ہی بھول جاتے ہیں قرآن کہتا کیا ہے. آج یہی نہیں ہو رہا ہمارے مدارس میں؟ جتنے مدرسے ہمارے حفظ کے ہیں اور تجوید کے ہیں اتنے تفسیر کے نہیں ہیں, دین کے اسپرٹ یا قرآن کی جو روح ہے اس تک نہیں جاتے. کوئی بھی معاملہ ہم زندگی کا دیکھ لیں اس میں جو اصل اس کی روح ہے کس لیے یہ کام فرض کیا گیا, مثلا جمعہ کس لیے فرض ہو, عمرہ کس لیے آتا ہے, حج کس لیے فرض ہے, آپ کو پتا حج کی مسئلہ کی حکمت کیا ہے؟ صرف سفر کرنا اور وہاں جا کے بیٹھ رہنا اور بے سوچے سمجھے واپس آ جانا, تو ساری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع, اس کی روح کچھ اور وہ بھول گئی. اب کیا ہے تفرق کبھی تم ان سبیلی, کیا ہوا کہ سبل پہ ہم چلے گئے. اب مجھے آئندہ آپ کے بارے میں یہی فکر ہے کہ اگر دین کی روح کو نہیں جانا اور جزیات پہ آپ نے سٹریس کرنا شروع کر دیا, اور ابتدا میں آپ شروع ہو گئے لوگوں کو یہ سجدہ نہیں ٹھیک کر رہے, انہوں نے ہاتھ ٹھیک نہیں باندھا ہوا, انہوں نے دوپٹہ ٹھیک نہیں لیا ہوا, ان بحثوں میں اگر آپ پڑ گئے لوگوں پہ دو درمو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب کام جائے گا. پہلے پڑھنے کا عادی تو کر لیں, ان کے دل میں اللہ کی محبت و ربا کا فتبر تو آ جائے گا, جو اللہ اکبر کہیں تو کانپ اٹھے اللہ اکبر ہی ہے, پھر اس کے بعد آئیں اور دوسری چیزوں پر. تو ہمیں دین کی روح اور دین کی اصل کی طرف جانا ہے. یہاں پر کیا حکم ہے؟ قم فانذر و ربا کا فکبر و ثیاب کا فطہر و رجز فہجر, سب گندگیوں پہ کراس. ولا تمنن, احسان نہیں جتانا, احسان نہیں جتانا. کس چیز کا احسان نہیں کہ میں نے تم کو اتنا سکھایا, اتنی محنت کی, نہیں. تاکہ تستکثر, کہ کہیں تم اس کے بدلے میں کثرت نہ مانگنے لگو. کس چیز کی؟ کسی کی خدمت کر کے مدد کر کے کچھ سکھا کے پھر ریوارڈ نہ چاہو. اچھا ریوارڈ میں صرف مال نہیں ہوتا, ریوارڈ میں کیا ہے؟ شکریہ کیوں نہیں ادا کیا میرا, میرا احترام کیوں نہیں کرتے, میرے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا. یہ چھوٹے چھوٹے مطالبے یہ بھی نہیں ہونے چاہیے ایک دائی کے اندر, اس کو بے نیاز ہونا چاہیے. جب یہ کام اللہ کے لیے ہے اس سے بڑھ کے کوئی جزا اور صلہ دے سکتا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. پوری دنیا مل کے آپ کو اس کا صلہ نہیں دے سکتی جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے صلے میں. لیکن ہم اتنے تھوڑے دل والے کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم فوراً صلہ مانگتے ہیں. صلہ مانگنے میں یہ بھی کہ جو میں نے بتایا ابھی مان جائیں, ابھی ابھی فوراً, کل بتایا تھا آج پورا ہو جانا چاہیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کی خاطر صبر کرو, لوگوں کی خاطر نہیں رب کی خاطر صبر کرو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور رب کے لیے صبر کیا ہوتا ہے؟ جس کا احسان لوگوں پہ نہیں ہوتا کہ میں بڑا صبر کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی کہ اللہ کا آپ پر احسان تھا نا کہ آج سے یہ کام لیا, کتنی بڑی سعادت تھی. آج ہمیں بھی اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ ہم دین سیکھیں اور سکھائیں, اس کا احسان ہے نا ہم پر. تو اس پر اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ لوگوں سے مفادات حاصل کرنے اور مطالبے کرنے کی. اسی طرح ایک اور معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ اس کیے ہوئے کام کو کبھی بڑا نہ سمجھو کہ میں نے بڑا کام کر لیا. کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ جو محنت ہم نے کی، یہ ہم نے کوئی رب پہ احسان کیا یا بندوں پہ کیا. والے رب کا فصبر، اپنے رب کی خاطر صبر کرتے جاؤ. لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ ناقدری کریں گے، لوگ صلاح نہیں دیں گے، ان سب باتوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ سہتے جاؤ. والے رب کا فصبر، کیوں؟ اس لیے کہ آگے بڑا سخت دن آنے والا ہے.